Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 stycznia, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska zapowiada starania o zaostrzenie unijnych sankcji wobec Rosji. Od północy nasz kraj przewodzi wspólnocie. Tragiczne statystyki z Niemiec. W noc sylwestrową 5 osób zginęło w wypadkach z fajerwerkami. Można już słać wnioski do ZUS-u o rentę wdowią. Polska prezydencja chce doprowadzić do porozumienia w sprawie zaostrzenia unijnych sankcji wobec Rosji. Polska od północy kieruje pracami 27. Wprawdzie traktat lizboński, który wszedł w życie w 2009 roku, nieco ograniczył rolę kraju sprawującego przewodnictwo, ale może on odcisnąć swoje piętno. Część zadań i prestiżu traktat lizboński odebrał prezydencji, bo na przykład w sprawach zagranicznych Europę w świecie reprezentuje osoba stojąca na czele unijnej dyplomacji, a nie minister spraw zagranicznych danego kraju. Polska nie zamierza jednak przyglądać się bezczynnie. Już zapowiedziała starania o zaostrzenie unijnych sankcji wobec Rosji. Mówił o tym niedawno w Brukseli szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Mamy nadzieję uszczelnić już nałożone sankcje i nałożyć nowe, w szczególności na tak zwaną rosyjską flotę cienia. Tankowce, które są zagrożeniem tak geopolitycznym, jak i ekologicznym. Flota cieni składa się z kilkuset statków, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Beata Płomec, Polskie Radio, Bruksela. 5 osób nie żyje, przynajmniej 4 są ranne po wypadkach z fajerwerkami w Niemczech. Policja w Berlinie informuje o w miarę spokojnej nocy, choć po ulicznych starciach jest prawie 400 zatrzymanych. Noc sylwestrowa w dużych miastach Niemiec oznacza uliczne awantury. Policjanci i strażacy zostali zaatakowani środkami pirotechnicznymi, m.in. w stolicy. 15 funkcjonariuszy, w tym strażak, zostało rannych. W Kolonii ucierpiało 2 mundurowych. Kilkaset osób z lewicowych grup atakowało policjantów w Hamburgu i Monachium. Mimo to policja w Berlinie ocenia, że przebieg nocy był dość spokojny, jednocześnie informując o 390 zatrzymanych uczestnikach burd w mieście. Tragiczniejszy jest bilans indywidualnego witania Nowego Roku w Niemczech. Najmłodsza z ofiar miała 20 lat. Mężczyzna w Hamburgu zginął od pirotechniki własnej roboty. W Saksonii nie żyją 2 osoby. W Brandenburgii od fajerwerków zmarła 1, a 3 kolejne są ciężko ranne. Adam Górczewski, Polskie Radio. W kościołach odczytywany jest komunikat biskupów na temat zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji w organizacji lekcji religii w szkołach. To wyraz sprzeciwu wobec podejmowanych decyzji, pisze w komunikacie episkopat. Zmiany to ideologiczna walka, uważa poseł PiS-u Paweł Sałek. Nasza tradycja związana z naszą wiarą katolicką to jest ponad 1050 lat. I zadziwiającym jest to, że przy tylu problemach w kraju nagle rząd zajmuje się sprawami ograniczania lekcji religii. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że decyzje dotyczące zmniejszania liczby godzin religii do 1 w tygodniu są odpowiedzią na oczekiwania rodziców. Ja jestem nauczycielem i od lat obserwuję również to, w jaki sposób zmienia się podejście młodych ludzi do lekcji religii. Proszę zwrócić uwagę na raporty, jak wiele osób, szczególnie w szkołach średnich, rezygnuje z uczestniczenia w lekcjach religii. Taka była potrzeba, taka została podjęta decyzja. Od września tego roku lekcje religii mają się odbywać na pierwszej lub ostatniej lekcji w planie. Od dziś można składać do ZUS-u wnioski o rentę wdowią. Wypłaty nowego świadczenia rozpoczną się 1 lipca i dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny, mówi Wojciech Dąbrówka, rzecznik ZUS-u. Kolejny warunek dotyczy momentu owdowienia. Ten moment nie powinien być dłuższy niż 55 lat dla kobiet, czyli do 5 lat wstecz przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez kobietę i 60 lat dla mężczyzn, czyli do 5 lat wstecz przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego przez mężczyznę. Wdowy i wdowcy będą mogli otrzymywać pełną rentę wdowią i 15% własnego świadczenia lub odwrotnie. Prawo do jej otrzymywania wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego. Chłopcy pierwszymi dziećmi urodzonymi w nowym roku w Poznaniu. W największej porodówce w Wielkopolsce, czyli w szpitalu przy ulicy Polnej, maluch przyszedł na świat 46 minut po północy. Poród odbył się bez powikłań i mama i synek są szczęśliwi. Tak, to rozpoczęło się jeszcze w starym roku. Jeszcze w starym roku, tak. My akurat nie praktykujemy wyczekiwania, nie bierzemy udziału w wyścigu, nie przyspieszamy, ani też nie spowalniamy akcji porodowej. Dla nas priorytetem jest to, żeby maluch i mama byli bezpieczni. Mówiła położna Beata Podgórska. Wczoraj w szpitalu przy Polnej w Poznaniu odebrano 13 porodów. Do 7 rano dziś były 3 kolejne. To był serwis Trójki.

wspomnienia się budzą od razu. Morning Glory to jest utwór, który swoją drogą był pierwszym, jaki kiedykolwiek zagrałem grając z ludźmi. To było jeszcze w czasach bardzo, bardzo dawnych, na gitarze klasycznej w ogóle zagrane gdzieś tam koślawo, ale jednak zostało w pamięci. Oasis w tym roku wystąpią w Wielkiej Brytanii, w Stanach, w Kanadzie, w Japonii, w Korei Południowej, poza tym także w drugiej Ameryce się pojawią. Będą w Argentynie, będą w Brazylii, no i czekamy na jakieś ogłoszenie jeszcze europejskie, no bo wydaje mi się, że chyba muszą się pojawić. Pamiętam, że kiedyś dawno, dawno temu też rozmawiając z rodzicami powiedziałem, że jak reaktywują się Guns N' Roses, to pójdę na ten koncert i będę już w zasadzie mógł umierać. Więc oni w 2016 roku się reaktywowali, poszedłem na ten koncert, ale to było jeszcze trochę wcześniej, więc stwierdziłem, że jak Oasis się reaktywują i będę mógł zobaczyć ich na żywo, to wtedy. Tylko, że to też chyba trochę za szybko, więc może ja poczekam na to, aż Henry Rollins zwoła ponownie Black Flag, a jak wiemy, to się nie wydarzy nigdy. 21 Pilots również wystąpią w roku 2025 w Polsce. A propos Oasis jeszcze, to też jest nie byle jaki powód tych koncertów w tym roku, no bo 25-lecie pierwszej płyty w roku ubiegłym, drugiej płyty w tym, więc dużo się będzie działo. Cause I wasn't the only one who wasn't rushing to saying nothing. This doesn't mean I lost my dream. It's just right now I got a really crazy mind to clean. Can you save my everyday? Już się matma pomieszała. Jakie 25-lecie? 30-lecie przecież, bo to 94 rok, debiut Oasis, czyli Definitely Maybe. No a w październiku 2025 roku minie 30 lat. 30, podkreślmy to słowo, od premiery płyty Watch the Story, Morning Glory. Myślę, że też szykują coś ciekawego na tę okoliczność. Zwłaszcza, że myślę, że mają tych jubileuszy trochę do ogarnięcia w nadchodzących latach. Ponieważ także 97 rok to przecież Be Here Now i te kolejne płyty, ale też ważne wydarzenia w ich historii, bo w latach 90. działo się w zasadzie wszystko to, co najważniejsze w ich historii. Oasis powrócą tak samo jak powrócą do Polski tym razem. Panowie z 21 Pilots to jeden z najpopularniejszych ich utworów Heavy Dirty Soul, do którego uwielbiam powracać. Koncertowo i płytowo w tej godzinie jeszcze będziemy przemierzać ten rok 2025. Ja przypominam, że na początku naszego dzisiejszego spotkania mówiłem o premierze płyty Franz Ferdinand, która to 10 stycznia się ukaże, a dzień wcześniej przedpremierowy odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, na który serdecznie zapraszamy. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Można się zgłaszać, miejsca jeszcze są. To jedna z tych premier planowanych na 2025 rok, na które osobiście bardzo czekam. Martini Police z singlem Salon of Lwy, oni poza tym, że stylistycznie nawiązują do lat 60., 70., momentami 80., no to tematycznie z kolei na swojej płycie wybierają się w przyszłość i tam zabierają nas w jakąś dystopijną opowieść o latach nadchodzących. Dużo się będzie działo w 2025 roku wydawniczo, to ja jeszcze na moment powrócę do tego 10 stycznia, bo to już za chwilę. Za chwilę nowa płyta grupy Franz Ferdinand, a my zapraszamy na przedpremierowy odsłuch The Human Fear w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To pierwszy singiel, który tę płytę zapowiadał. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Kto ma ochotę pojawić się w naszym studiu i posłuchać razem z nami tej płyty? Did you ever get the feeling that there's something come undone? I don't reeling in the seeming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. I could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Pierwsza zapowiedź płyty The Human Fear, grupa Franz Ferdinand. Te odsłuchy, które w 2024 roku zorganizowaliśmy, pokazały nam, że cały czas jest taka wola, żeby wspólnie słuchać muzyki w okolicznościach nieco innych niż te domowe, przy zgaszonym świetle w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na najwyższej jakości sprzęcie. Zapraszamy serdecznie 9 stycznia do naszego studia, żeby wspólnie przedpremierowo posłuchać płyty The Human Fear grupy Franz Ferdinand. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Do 15 jeszcze będę na to wydarzenie zapraszał. A teraz już o koncertach. Let's get lit. There's some getting to be got with. Let's get lit. Let the getting get got with. When the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit.

For Radio Troika. Please enjoy. Is this where it ends? The farthest I can see. Is this as far as you want to show yourself to me? Yeah, I know that I'll be paying like a mouse between your teeth. But you don't have to keep laying your old victims at my feet. Yeah. Bang, bang. Bang, bang. You see me all. I wonder with my loss, or you stand naked, tall and proud at the bottom of my cross. If it comes down to this moment, well, no need to make it last. Just a simple snap of the finger, or end it with a blast. Yeah. była nowa płyta w 2024 roku. Już dziś nawet wiem, że Warhouse pojawił się w audycji Dobrego Roku Michała Nogasia. To my powracamy do niego, ponieważ 26 marca odbędzie się koncert w warszawskim klubie Stodoła. Zdecydowanie warto jest wybrać się i posłuchać go na żywo, bo to jest również człowiek o wyjątkowej wyobraźni muzycznej. Ja już dzisiaj o wyobraźni muzycznej mówiłem przy okazji Victory Canal. No to są tacy artyści, którzy potrafią naprawdę wymyślać rzeczy, które innym do głów nie przychodzą. Open Air Festival oczywiście też zapowiada się świetnie w tym roku. Będzie FK8 Weeks, będzie Mother Mother, będzie Justice, St. Vincent, będzie też Linkin Park z nową wokalistką Emily Armstrong i będzie wielu innych artystów, między innymi JPEG Mafia. Dawno nie grałem, chyba nawet nigdy w trójce. To I'll Be There. Right there nawet. Hey, bitch, I'm back outside. They're getting surprised when they're hearing these beats like epiphanies. Back and forth with this African booty scratcher. I left all of that talking for bitches beat. I was at the chateau with the blower. You said you would show, but you never did shit to me. If you show for that face to face, wouldn't be shit for some shots. The same old lower twins. He gets text other men than it picks of me. He talks shit with his friend. That shit's me. That bitch only online, she ain't real to me. They is what niggas think I'm supposed to be. It's so funny you claiming you tough, but you can't back it up, but you back it and posted me. I'd have had that boy face down, ass up, like your baby mama be. Fuck these niggas, I'm spazzing, hitting that hoe till I give her a heart attack. I just told her bitch, she think Cardi back. I put creativity back on the map. I be spitting that dope like it's 80s crack. Fuck you, ain't getting no cash back. You see daddy, they can't get flashback. You keep yapping, I open my cash app. All head in a sack. Bitch, I go Amber Rose with these MAGA raps. Yeah, I stand on that shit, ain't no back and back. I don't care what you feel, I ain't factor that. And that's real. Barry Sanders, every run is a real. Colonel Sanders, keep the recipe sealed. These niggas connected like Ronnie for real. That nepotism will help you in the field. I let it hit. Brewing that coffee, I'm taking a sip. Everybody thinking pick me sweet. Thinking it's splendid. I live a trip. Y'all niggas thinking you one step ahead. This me letting you know that I'm hip. Y'all keep on thinking I'm playing ahead. I was dealt. Yeah, until the same can't get a grip on that bitch. Don't want none of them problems. Don't want none of them ish, ish. None of your people gon' miss, ish. You better off with a tish, ish. Rollin' the rocker with misses. She catching the tip like a scribble. I had issues with my barber. You got issues with the clippers. To będzie rok w muzyce, to będzie rok w trójce. O muzycznych sprawach mówimy do godziny 15. Teraz Open Air Festival na tapecie. JPEG Mafia, jednym z artystów, którzy wystąpią. Dziś graliśmy także Maribu State z zapowiedzią płyty. Oni też na Openerze się pojawią. Massive Attack, także całe mnóstwo artystów. Warto jest obserwować także ogłoszenia openerowe. A to jest jedna z głośniejszych zapowiedzi płytowych, czyli The Weeknd. Cut up my wrist. Exotic all over her body. Oh. She just swallowed all and I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. Oh, no. should let her go. She wanna be it. Double O tatted on her body, yeah. It don't matter what they say, I'm timeless, yeah. City on fire when I'm coming home. Fill up the sky, I fill up the dome. Don't play one day, it's a hell of a show. But it's gonna hurt, cause we did it first. Skateboard beat, BBC boys on the creep. Feel like it's 03, Neptune drum with a beat. She hippie flipping a beat. She wanna fuck with the team. She fell in love with the cream. She fell in love with the scene. Oh yeah, her man quiet, not a beat. Broke his heart, PTSD. Hold his chest, let it breathe, let it breathe. Nigga scheming, I got a priest. He got a cross, get out of line. Send him to God, I shed a tear, pray for her loss, oh yeah. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut on my wrist. Exotatic all over her body, yeah. She just wanna roll and I don't mind it, yeah. Ever since I was a G, I've been legit, oh yeah. You should let her go, she wanna be it. Playboi Carti w utworze Timeless, a płyta, o której mówiłem, ukaże się 24 stycznia. Hurry Up Tomorrow, czyli kolejna zapowiedź płytowa. O tym, co się wydarzy w 2025 roku, jeszcze dziś będziemy mówić. W kulturze m.in. Katarzyna Borowiecka po 16 i po 17 Krzysztof Łuniewski i Dariusz Urbanowicz. O tym, co w sporcie nas w tych nadchodzących 12 miesiącach czeka. Już za chwilę po 15 w tonacji trójki tutaj zapraszamy w imieniu Jacka Hawryluka, które za chwilę się z Państwem usłyszy. No i kończymy zapowiadając jeszcze jedną płytę. Można powiedzieć, że debiutancką w tej formie, ponieważ Sharon Van Etten and the Attachment Theory to jest zespół, który debiutancką płytę właśnie zapowiada. To jest pierwszy singiel, który się w ubiegłym roku ukazał. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski, dziękujemy za dziś i do usłyszenia niebawem. Someone